harita numunggaran dua insan babarengan. Janji pasini tepaket saati duaan numarkat resna rek naon tak kabagyaan. Deka rasa ari kala gening maju kasareuna siga kajongjonan pisan duaan keur sosonoan. Hiliwirna angin peuting nyecep tiis kana ati nebak daun tatangkalan siga anu nitah pulang. Wanci kesrep-repan di barengan tingkilaban nyaharita umunggaran dua insan babarengan. Janji pasini tepaket saati duaan umarka tresna reka honta kabar. Ari kalah gening maju kasareupna siga kajongjonan pisan duaan keur sosonoan. Hiliwirna angin peuting nyecep tiis kana ati nebak daun tatangkalan siga anu nita mulang. Wanci kesrep-repan di barengan kintilaban nyaharita numunggaran dua insan babarengan. Janji pasini epahet saati duaan numareka tresna rek naon takabang. Sareupna siga kajongjonan pisan duaan keur sosonoan. Hiliwirna angin peuting nyecep tiis kana ati nebak daun tatangkalan siga anu nitah pulang. Kana ati nebak daun tatangkalan siga anu.